Nou, hier op de hoek vlak bij de wc zit iemand met meer koet. Ik heb geen geld namelijk bij me. Minder politie. Ja. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Vind je dat leuk? Ja. Oh, oké. Okay. Mag ik heel even... Heel even dan. Anders, ik hou er niet zo van als we niet op dezelfde hoogte bij uit. Maar, hallo. Hoi. Ik zie meer koet, minder politie. Wat betekent dat? Wat heeft dat te betekenen? Nou, geen idee waar dat is getekend, want ik weet niet zeker of dat legaal is om zulke dingen te zeggen. Maar er was ooit heel lang geleden een hele coole sticker, geen idee door wie, met de tekst meer zon, minder politie. En toen kwam er meer koet een keer voorbij en toen sloeg het over. Ja. Geweldig. Ja, ik vind het wel echt heel, het is wel ontzettend grappig. Ja, ontwapenend grappig bijna. Daar ben ik bij. Ik geloof dat er wel heel veel dingen zijn die met meer inhoud, maar ik ben blij dat mensen ook hier een korte break aan hebben. Ja, precies. Dat we ook de koet gewoon eventjes eren, want die is ook mooi. Tuurlijk. Ja. Maar en hoezo, waarom zit je dat dan zo? Ben jij van een bepaalde club of zo? Nee, ik ben gewoon een tekenaar. En ik vind het goed om tekeningen in te zetten voor Good Not Evil. Toch? Ja. Oké, nou hartstikke grappig. Ja. En heb je nog meer dingen getekend? Is dit jou, dit is wat je nu deze ben je nu gewoon aan het doen? Ja, er is iets wat nu niet geprint was, wat ik graag wel had gehad, is een activiteitsboek met menstruatiethema. En dat vond ik vrolijk en inclusief en gezellig, ook om met mensen een gezicht te hebben liggen. Vind ik jammer dat die er niet was, maar ik hoop dat mensen die nog kunnen tegenkomen later. Ja. En volgens mij heb ik nu gewoon allemaal diverse mensjes hier liggen. Oh ja. Okay. En dat is gewoon leuk om te tekenen, dat is het. Wat ik zei, er zijn dingen hier met meer inhoud. Ja. Ja, maar dat geeft toch niet? Ik vind het juist leuk dat er ook iets is wat gewoon... Ja, het is ook leuk als mensen inhoud hebben dat ze een illustrator kunnen vinden om hun inhoud te illustreren eventueel. Dat is ook leuk. Nou ja, en dat is, weet je, ik wil iedereen die heeft een lach als hij hier voorbij komt. En dat is ook heel belangrijk. Oké, okay, is dat zo? Ja, toch? Volgens mij natuurlijk. Is dat omdat ze zo meteen naar de... Kijk, we zitten naast de wc. Volgens mij lacht ze daar op lucht. Gevonden. Daar is hij. Ja. Nou, ik moest in ieder geval wel lachen. Daar ben ik blij om. Dus, dankjewel. Cool. Pak een paar stickers mee. Ja. Cool. Ja. Pak je, dankjewel. Ik wens je goede interviews toe. Nou, dat was tekenaars van meer koets, minder politie. Antithese. Blackblogs.org. Ja, mensen, neem er een paar mee. Nou, goed voor een lach. Dat is ook wel fijn. En nou gaan we weer wat serieus doen waarschijnlijk.